الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا تأمنوني وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا ومساء رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو مخی جمعه کی دی موقع مناسب خبر شوی وا چه سوکم در رب العالمین د حبیب د امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان کی زربر گستاخیو کی او داغی زربر بیزتیو کی نظمون پا شریعت متوہرہ کے ددا سے انسان خواہ مسلمان وی یا کافر وی داغ سزا قتل لے او دیمان مخ کی جمعہ کی ذکر شوی او چی دا ائمہ و اربعہ و اتفاق دے ذکر شان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیر لوے زکه امام د انبیاء علیه السلام دے، خاتم النبیین دے، او د رب العالمین محبوب دے. بلکې رسو ان شاء الله کو وخوین دا مسلم دا چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نه علاوه کدی یو بل نبی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بی عزتی او بی حرمتی او گستاخی چاو کا نو اغا سڑیم پی کافر کیگی او اغا واجب القتل لے. زمونگ دین اسلام یو دا سی وسیع دین لے چکم یو نبی دا انبیاء علیہم السلام ندے نو پا ہر کلمی والا داغی عزت او احترام فرض او واجب لے. دا اللہ پا انبیاء علیہم السلام کی دیو نبی معمولی غنت گستاخی او اغت ضرر و تکلیف او اغبان عیب و ویل سبب دا کفر دے، او دا ائمہ و اربعو مسلک دے چی دا غسڑے با قتلو لیش. زمائی عزت مندو دا اللہ دا حبیب پا منگو تا سبان دیر لوی حق دے، بلکہ دا مسئلہ دا دا اللہ حبیب دا قسم سر فرمائی لی دی وی زما دی دا اللہ پا ذات عالیہ بان قسم وی چی یو ناری نا زنان پا دی مسلمانانو کی ترغی مومن نشی کے دے چی زورت دا زاننا دا بچونا دا ٹولی دنیا نا زیاد محبوب نے. او الحمدللہ دا دا مسلمانانو ایمان دے چی خپل زان خپل اولاد او ہر سد اللہ دا حبیب پا عظمت او عزت بانے قربانے. صحیح روایاتو کی راغلی دی چی دا اللہ حبیب قسم خوڑلے او قسمی طور سرے فرمائلی چی تاسو کی ترغی پوری او سڑے گور مومن کی دی نشی چی زورت دا زان نا دا بال بچ نا دا ٹولی دنیا نا دا ہر سن زیات محبوب شوے لے. او الحمدللہ مسلمانان دیبتدان راوالا تر انتہا قیامت پوری دا غید اللہ دا حبیب سر یودا سے نسبت او رشتہ دا چی اغا الحمدللہ ار وقت تاریخ گوری چی امت مسلمہ دا اللہ دا حبیب بانے ہر سو قربانے دا غوجہ دا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور نہ ترو سپوری چی کم بدبخت را پاسے دلے دے او دا اللہ دا حبیب دا شان بارکی گستاخی کڑے نو دے امت اغا کلم معاف کڑے نرے. تا سمخ کی جمعہ کی واوری دل چی باز صحابہ کرام و نظرون منلیو چی چا دا اللہ دا حبیب دا شان بارکی گستاخی کڑے وا چی دا بمون جو اندے گرزینا زکا شان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ سم دیر لوے دے. او اہل علم دالی کلی دی او حافظ ابن تیمی رحم اللہ السارم المسلول کی ذکر کری چی دا دا اللہ رب العزت عادت دے پخوانے چی چا دے یو پیغمبر دا انبیاء و بیزتی کرے نو پاغ اللہ سمدستی عذاب را لیگی یا پلاس دا مومنانو او کدا مومنانو وسنی نو پخپلے اللہ را نسی. او فرمائلی دی ویتاسو قرآن شریف کیوں گو رہی چی پا سمر قومنو بان عذابون راغری داغی اصل وجہ دادا آغای دخپل دور پیغمبرانو لتکلیف رسولو دا سمر عذابون چی راغلی نو داغی گره بل سوجہ نو آخو داغ دور انبیاء تے سپک سپوری وی آغای تے بدی ردی وی دائی بے حرمتی کی دا نو رب العالمین عذابون را لی گلی و دنیا روانہ کرے. دا نوح علیہ السلام پا وقتی چی توفان راغلی ہو او اسمان نپے در پے باران ورے دو دزمکی نچینی وی قرآن شریف داغی وجہ سے ذکر کرے ویشتم پارکی وی اللہ وی ففتحنا ابواب السمائی بمائی منحمر وفجرنا الارض عیونا فالتق الماء ولا عمر قد قدر او بیاوی جزاء لمن کان کفر. اسمان تمیوی پی در پی باران را وروا زمکی لمیوی تاندی چینی روزی اولوی توفان جوڑ شو الله وی دا طوفان د صد وجنو جزاء لمن کان کفر دا می دا غ چا انتقام غستو چې خلق دا غ نه انکار کړو هغه سو کو نوح علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام د بی زدی انتقام الله غستو پسم را قومونو چې اسماني عذابونه راغلي دا غي وجه سو ادم بیا او بی زتی و انبیاء علیہ السلام ته تکلیف رسولو بلکه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی چې دا الله رب العزت یو عادت قدیمه ده چې چا د نبی بی عزتی کړي نو ای فری خنه نه یې مؤمنان را پاسولی او غی په قادر کړي او غ سړی ختم کړي او کله مؤمن لاس نور رسی نو د الله لا سر چا تور رسی او به واقعا ذکر کړي د سلف یو واقع ذکر کړي د بعض مسلمانانو مجاهدینو حال ذکر کړي چې وی مونږ با د کافر سره جهادونه کول نو کله وای په قلعه کې پټ شول او یو یو میاش پورې فتح نه حاصلې ده دو دو میاش دی وای مونږ به نا امید شو وای د الله شان لګورا هغه کافر بد قلعه نه د الله د حبیب د شان بارکی بی عزتی او فرمایله کافر با خلا کی بخپت ناستو کنا نو دا اللہ دا حبیب بارکی بے گستاخی و بے دبیو کا نو ای پکی برس دونو تیرشی اغب فتح کو اللہ دا اللہ مدد برا گئی ذکر دا انبیاء دا بیزتی سرا دا اللہ قہر و غضب پا جوش کی رازی او دا مومنان و مسلمانان و سر دا اللہ مدد و نصرت رازی ناوی ومن سنت اللہ ان یعذب آداءہو تارتن بعذاب من عنده وتارتن بأيدي عباده المؤمنين وی سنت او طریقه د الله دا چې د خپل حبیب دشمنانو تکل د خپل طرف نا عذاب را لی او کله پلاس د خپل مؤمنانو بندگانو د مؤمنانو بندگانو پلاس بیا عذاب را لی او دا وعده الله قران کې فرمایلی ورماستا سوران دی د سوره الحجر آیات لستو الله خپل حبیب ته وی فص دع بما تؤمرو حبیب صفا صفا بیان کوا د هغه سوچ تعالی حکم کی دیشی صفا صفا بیانو او دا مشرکان ک بدر دی وی وارز عن المشرکین حبیبا مخواڑ ود مشرکاننا او اخر کی او وعده فرمائی انا کفینا کل مستهزئین حبیبا داتا پوری چی خندا کئی دیل زکافیم رب کریم فرمائی داد اللہ وعده داد قرآن آیات تے انا کفینا کل مستهزئین وی حبیب دا تا پوری چی خندہ گانے کئی مسخری کئی ٹوکی کئی ستاسو دشان بارک گستاخی کئی زور تکافیم زکافی اگر رب العیات میں ستاسو روان دے اولستو مختصر سورت دے سورہ کوثر اللہ دا سورت پا آخر کی آیات کی فرمائی ان شانیک هو الابتر حبیب زما فیصل دادا چتا سر بغس کئی تا سر دشمنی کئی نو داغ جڑی برا کٹ کولی شی اب تر حاغ چالوئی چی اغم قتل شی اور نسل یڑو پاتی نش اب تر چاتوئی چی داغ جڑی کٹ شی منڈیوزی دادا اللہ رب العزت وعدہ دا او قرآن پدی گوا دے چی چار اللہ دا حبیب بھیزتی کڑی ناغی ابتر او ابتر ان نشانے کہو الابتر حبیبا چه تا سر بغس کئی تا سر دشمنی کئی نو آدم دادا غباب تروی منوطل بئی داغ نسل با دنیا کی باقی نی بلکہ دو علماء یو مشہور مثال لے حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ سار من مسلول کی وئی علماء وئی لحوم العلماء مسمومہ لحوم العلماء مسمومہ وئی دو علماء وخی زہری لوی سوک دو علماء بیزتی کئی کنا ذکر غیبت ای پس بد ردی ویل دا غوخ خوڑولو وی دا زهریله غوخ دا سو کزمول نش سو کو لما قتلی نو لما وی لحوم العلماء مسموما دا انبیاء وغخی سوک از مولی نشی دا علماء ناوی چکل شام دا علماء دا دے فکیف بلحوم الانبیاء نو بیا بدا انبیاء علیہ السلام دا غخو سشانوی او بیا دا ټولو دا سردار بسلوی شانوی دا انبیاء و بیزتی سوک از مولی نشی دا انبیاء علیہ السلام بیزتی دا سوک از مولی نشی او تاریخ گواده چې صحابه کرامو چې چا په سیمتور راغسته نو داغي وجوا بیزتی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نو روایت ته قال انی لواقف فی الصف یوم بدر. هغه مشهور صحابی وای چې اشرو مبشرو کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وای ز په صف کې د بدر په غزا کې ولاړو. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لمبنه جهاد د صحابه کرامو لمبنه جهاد او یاد ساتي صحابه کرامو چې کوم مثال د محبت د الله د حبیب پیش کړي د دین نور امت ناجز خپل بچي ورسه قربان کړي او د الله حبیب زره بر تکلیف نه ور کړي زره بر تکلیف نه ور کړي. اور اس واغه حدیث به ذکر کو چې کله مکه فتح شوا انصار سره غم پیدا شو چې نبی رسول سلام مکه کې پاتې نشي نه دا غم او فکر خبرې کولې رسول الله له چاوي چې دوی خو پریشان نه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي زپ رز د بدر په صف کې ولاړم فنظرت عن يميني وعن شمالي فاذا نبي غلامين من الانصار وی چی دی خی طرف لم یو قتل او گس طرف لم یو قتل نو دا انسوارو یو دو کسان دی او حدیثتن اسنانو هما نوی عمر والنو جوانان دی لبلوغ لرسی دی نورد انسان طبیعت داوی فتمنیت و نکون بین ازلع من هما ماوی چیر دا سی دین خو مضبوط مضبوط زوانان میں اڑخ لولادوی دا خو نوی نو جوانان دی نوی زوانی ترسی دی وی ما دا سو جڑکی کولو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی فغمزنی احدهما یو دا سی لحس را لو خوزولو فقال اے عمی هل تعرف ابا جہل وی ما تا وی ترت ابو جہل پیجنی دین پیجن دو ابو جہل قلتو نام ما ورتی آوزک عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود مکی باشندو ما ورتی آو فما حاجتو کیلیہی ابن آخی وی ما ورته استا ولا څه ضرورت ده او هغه سره دې څه کار ده. نو ګور هغه ما نوجوان صحابي وی قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ما ته دا خبر را کړې شوې ده خپل والد او مشران را ته ویلي چې دې رسول الله ته کنزلي کولی او سم کنزلي کوي او بدر دې وشه اول الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا وي قسم دي باغزات. اغه نوجوان صحابي وي چې زما دا روح د الاغ پلاس کړي کچری و ملي دو نو زما سترګې به داغه د سترګو نه ترغي جدا نشي تر دې چې مونږ کې تلوار والا زر مړشي یا به زمړ کې کم یا به دې مړ کې. او قال فتعجبت لذلك ما تعجب کچھ ما خوی جدا نوے نوجوان دے او جو تکڑا گنتے وے دا سورہ دا بہادرائی او دا شجاعت خبری کئی. او ایو غمزنی الاخر و یا غبلم دا سلاس نونی و فقال لی مثل هانو غم ما تدا سوی وی ترتا بو جہل پی جنی ما ورتے آو ساور سرس کار دے وی ما تا دا خبر را کڑے شوی دے چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بدر دی وی صحابی وی فلم انشب ان نظرت الی ابا جہل یجول فی الناس وی پکی وقت تیر نو چی ما ابو جہلو کتو او دا خلقو پا منس کی گرزی دو دا کافر سفونے جوڑو فقلتو لہما الا تریانے ہادا صاحبکما اللذی تسألانی عنہ وی ما ورتے گو رئی کنا دغه د صفونو کی چې ګرځي نو دا غتا سوی چې تاسو کړه دا وی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خبر زما په خله کې پات شو فقط دراه وی سیفهما فزرباه حتا قتلاه وی ورمن دي کی او د کافر په صفونو کې ورپسې ورننه وتل او ابو جهل قتل کو، ابو جهل قتل کو، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو. دا الله حبیب ورته کوم یو قتل کړي، دواړو یې مون قتل کړي. فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتم سيفيكما ويتوري خملاو چکړي نه کنا داغه دی وینو نا نه وینا نه. الله حبیب دواړو تورو ته قتل. فقال كلاكما قتله ویتا سدواړو وجره. دا یو نوجوان صحابی معاذ ابن ابن الجموح او دا ابو معاذ ابن عفرا رضی اللہ تعالی عنہما. نگورا وجہ دا آغد قتل لسی ذکر کا، کافر خنور مو ہوئے دے دا اللہ حبیب تا بدے ردے ہوئے، او دا اللہ حبیب دا ابو جہل پا قتلو لدور خوشحال شو چی سجدے شکر اللہ تاو کا، او وی فرمائل ہذا فرعون ہذہ الامہ وی دا دی امت فرعون، وی دا دی امت دا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا خطرناک آغا پا زنگدن کی نرمی روڑے وا. قرآن شریف کی ذکر دی جکل فرعون دریاب راگیر کو وی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. دور اگدہ کلیمہ فرعون پا دریاب کی ویلی، او دے زن کدن کیم نرمی ندر ہوئی بگئی بخبر آبا، دے زن کدن کیم دے غرور او تکبر خبر کولی، او دے دی را غرزو لے خلا پا کی ساوا. بیاور پس ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لے گلے ویلار شا چیچر تاغ دشمن دا اللہ وی دا سر تپرے کا. نو روایاتو کی راغلی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سینی دا پاسا کی ناسو گرو اغا وقت کم دے پا غرور و تکبر کے ناغت وی ود گرو سرون کیا تا دی سینی دا ناس تے قابل لے لگئی پا خبر اپنا پا غت دا سر کٹ کو او دے پوزا کی والا تاروا چو لو راخ کوئے لگئی پا خبر اپنا دا دا صحابہ دا آغا چا سر شکارو چی چا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کولا او دا غی بید بی کو دے پوزا کی والا تاروا چو لو راخ کوئے. او بیا د دغ ابو جهل او د نور کافر باره کې حکم قدرت رزي پس نو د دې خپې نه ونیول او یو شاړ کوي ته ورزور هغه ته قلیب بدر وای شاړ کوي یو سلی رش لاسونه هغه ته ورغورزور. او د الله حبیب د کوي په غاړو درې دو درې مورز باندې چې مدینه منوره ته راتلو نو خبرې سره کولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه وا وی ما چې سوینو حقو کنا او زستاسو خیر خواهم کنو. عمر رضی اللہ عنہ ورته وی قربان ته دا سی جسو سر خبرې کې روحونه پکې نشتا. وی عمر دای زما دا خبرې تا تاسو نه خیوري خو جواب نشی را کوله. وی ما چې سوینو حق کنا او زستاسو پرشتینی خیر خواهم کنو. نګور دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم شان او دا هغه کافر بار چې کافر مو بی عزتی کولا ورنباز کافر داسی چې کافر خدا اللہ دا حبیب سره چې احسانات کړی نو دا اللہ حبیب دا غی حالت کفر کستای نه کړی. موتم ابن عدی یو کافر او نبی علیہ السلام چې کله د طائف نه راغی او ټول بدن یې د وینو نه زخمی و نو چا پنای نه ورکولا. نو موتم ابن عدی ورته وی کافر دی ویولې پریشان ہے. دا اللہ حبیب ورته ټول حال وی چې طائف والوم زما خبره رد کا مکی والوم ابن بریزی خپل قبیلی او بال بچتے وی توری راواله. او دا اللہ حبیب حرم ترا وست وی خبردار ما پناهی ور کړی او سو کوته غره تکلیف نه رسوي دې په حالت کفر کی. دا اللہ حبیب چې کله غزوه بدر وکاو او دا اویاو کې دیانو نه پیسی میسی غستی او تاوان غستو پر خلبه نو دغه وخت یو فرمایل وی لو کان المتم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا یعنی الاسرا لاطلقتهم له. وی که متم ابن عدی جو اندے اپ حالت کفر کے پڑو او ما سره دې بدبوئی دار مبارک خبر کړي وے نو ما بلاغل دغه شان پری خدا الله حبیب دے چا احسان نه پری وے گئی خبر با وی ما سره یو وخت کی خکړیو او مال په مکه مکرمه کې زیرا کړو حالان کې په حالت کفر کې وی کې چرې ژوند دی وی نو دا ویا واړه به هغه ته د غشان پریخې وی د غشان باندې د نګر دواړه خو کافر دي او یو کافر دی خو جبې سنبال لا او یو کافر دی جبې سنبال لا نا ابو جهل توي دا فرعون د دې امت ته او امت ابن عدی دا غ حال د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دارنګه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم نه کړي وا ابو البختری ابن هشام یو کافر وی دې به قتل وینا یہ کافر دے او یہ قتلوی بینا زکا آغا صحیفہ چھے کافرو لکلے وار چھے مسلمانانو بانے منہ سفر سو نبو ارسر تعلق ساتو نبدا کو نبدا کو نو دد آغی مخالفت کرو جدا ظلم کوئی او دا زیادے کوئی او دے ددگ ظلم د صحیفی لکلو مخالفو تا اللہ حبیب منہ کرو جدا کافر بنا قتلوی ابو البختری ابن حشاب ور کافر دے خجب سنبال و بلکی دا اللہ دا حبیب تاسو گو رہی دا اللہ دا حبیب ترو ندی یو پلا سوک دے یو پلا ابو طالب دے دا مونگ دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چیغی ایمان ندی روڑے پٹول مرے دا اللہ دا حبیب حفاظت کرے دی و جن راغلی دی چی پٹول کافر کی پا جہنم کی نرم سزا بدے چاہی دا ابو طالب بھائی او دا ابو طالب دور علوی شان چې حضور پاک ورپسې جړل چې کله علی رضی الله عنه راغې وی تر دې وفات شو ته الله حبیب جړل به جړل او سخت و جړل او ډېر غم فراغ دې کافر لیکن دا الله دا حبیب حفاظت کوي او دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم اس قسمه تکلیف له نور کوي بل پل تر دې ابو لهب سکت تر دې وګوره دا غجب ناکار ده نو دا ابو لهب سے شان شو تر قیامت پوری قرآن شریف حیات تے وی تبت یدا ابی لہب و تب دا لاغا چا حال ذکر کئی چی دا چا دا خلین دا اللہ دا حبیب بارکی بی حرمتی و بی عزتی اس پک الفاظ روتی دا آغا سا حال شو آغا اللہ پا دنیا و پا آخرت کی شرمندک و ابو لہب طالب اگر کی ایمان ندر اوڑے خو سمر پا تعریف سراغ یادی سمر پا تعریف سراغ یادی زکا آغا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرو دا غشان دی پلو گو رہی کافر مختلف ہو لکہ نبی علیہ السلام خطو لے گلو بادشاہانو تا کیسراو کیسر تا دوارا مسلمانان نو کافر ہو نوی کیسر روم دا اللہ دا حبیب خطو دا خط عزت اوکر ایمان ہے نی در وڑے خود دا خط عزت احترام اوکر علماء لکلی حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکلی وی دا خط ازان سر صندوق کی سنبھالی خیو او بچو تے پٹ گنتی ویلیو چے بچو دا خط در سر ای کنن با شئی وستا سلاس کی ایمان نے دے روڑے او تاریخ گوا دے چے دا غید نسل نباد شئی دے خط دا وجن لارا نا دے ایمان نے دے روڑے قیسری رو او قیسرانے چکل خط لارو ناغد اللہ دا حبیب دا خط بھی زتیو کا ٹکڑی ٹکڑے کو او ویش لولو ٹکڑی ٹکڑے کو دا اللہ حبیبی اللہ دا سی ٹکڑی ٹکڑے کے لکہ زمان خطی ٹکڑی ٹکڑے کو ورا دا چا دا خط بھی زتی دا غب بھی زتی دا دا پا دی اعتبار دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخی وا چراغی مبارک خط نامے اوش لولا او باغی کی غط اسلام دعوتو او بے او دو کسان رو لگلوی لار شئی دا عربو یو سڑے ما تا دعوت را کئی او گرفتارے کئی گرفتارے کئی نو دا دو سپایان چرالل وی دا اللہ حبیب پر تمام عمر کے دیدی دوو نا علاوہ بیگیری سڑے نو لیدلے زکر دا کافر و بغٹی کٹی دا ابو جہل گی روا دا ابو لہب گی روا دا ابو طالب گی روا پا مکہ کے کافر و گیری نخرے بھی دا اللہ حبیب بی گیری سڑے نو قتل داد تمام انبیاء علیہ السلام سنت تے او داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت تے اللہ دے ٹول مسلمانان لے توفیق اور گیرے دے کم از کم دا عمر دا چی گیری پورے خندان نا دا پکار او دا کلولو دا پارے دا جواز خبری لٹول نی دی پکار کل گناہ لگو باو برباد شئی دا حکم در لچا کرے داد رحمت للعالمین دخلین خیری دی وی تباہ و برباد شئی دادر لچاویلی نائی بی منگ تخپل بادشاہ ویلی دا اللہ حبیب گیر مبارک بانے لاس راخ کو وی ما تا می رب دا گیری دا اگدولو دا بریتو دا لندولو حکم فرمائی لے اب ایوی نور خبر بساری گو دا اللہ دا حبیب موجزو دا غا بادشاہ چی دا اللہ دا حبیب خطی سو دا اللہ دا حبیب خیری دیر زر رسی زکا اللہ قرآن شریف کی وی ودا ما بندگانو زما دا حبیب دعا و خیری گوری دا عام و خلقو دا خیرو دعا گنتے مگڑے عام سڑے قدر لدعا کئی یا با قبلی گیا نا یو عام سڑے قدر لخیری کئی یا با قبلی گیا نا زما حبیب چی چال خیری کری دا نبی دا بددوائی دیر بد سرات فی خیری کری واللہ دا سی ٹکڑی ٹکڑی کے چی زما خطی ٹکڑی کو دا شپیہ پی بچے را پاسی دو او بادشاہ قتل کو او دا نبی علیہ السلام معجزہ ساری غدوو پولیس پایانو توی ویزی تاسو لاڑ شئی بیگا زما رب ستاسو رب قتل کرے سمر فاصله وا خلق حیرانو جدا نس خبره وک او دا الله حبیب ته د شپې وحی شو چې قربان استاد اگر افتاری پسې کسان نالی گیلی هغه بیگا خپل زوی قتل کړي او بس وی او سوره په زهر یو خړ لا مړ شو نو چې کله زوی مړ شو بیا خلکو د دغه کسرا لور پزان باندې ملکا او بادشاہی ولا ورکا دا الله حبیب د دې باره کې فرمایلی چې کامیاب بنشي هغه قوم چ سوک پزان بانی خزا مشرکی خزا پزان بانی مشرکی بس پتی جگڑو مگڑو کیوں چې صحابه کرام او فوجو نه پیورلل او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د کسرا مانی او د ملکونه فتح کړي یو په صحابه کرامو کې چې ملکونه فتح کړي خو په یو صادر کې پیږي خبر وانه مخکې د واقعیت یې را په یو صادر کې صحابه کرامو سکی ملکونه فتح هغه چې نه صادرو او نی د خوراک سو خو ایمانی قوت نو کافر ته سر پور ته کولې نش سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او دا غي مناقب در ته مستقل په جمعه کې تیر شوی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا غلړو د کسرا عمل کې فتح کو دا شکری په توري اترکات نفل کل کسرا په مانای کی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نو چا چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام له تکلیف رسول لري او اغای بی حرمتی و بی عزتی کرے نو در رب العالمین دائی سر دا فیصلہ دائی سر در رب العالمین دا فیصلہ دا چی پاغ سڑی عذاب رازی یا پلاس دا مومنانو یا کد مومنانو لاس نور رسی نو دا مالک او خالق دا قدرت نا اس وقبار نا او دا اللہ دا حبیب ابھی عجیب شان دے وی اللہ حفاظت فرمائے لے مشرکانو بدا اللہ حبیب تا دا سی نوم غستو چی اغا دا بی حرمتیو نو حدیث د صحیح ہے نو کراغلی دا اللہ حبیب یوزل فرمائل الا ترون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وین اللہ دی شان لوگو رہی دا قریش و اغلان او کنزل ما نسنگ آڑائی دی بدبخت و بد اللہ حبیب تا مزمم وی مزمم آغا چالوی چی بدی بیان شوی وی دای خلانت پا مزمم وی اوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وی اللہ دا خپل حبیب نومم ساتھ لے دینا ای با دا نوم ناغستو نو مزمم چی ارسو کو نوبا نا اللہ حبیب خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین دے وی سرنگ مانا اللہ دا دای غاڑی زما دا نومم دا دای دا بدر دو نبچ گئی نا اللہ دا خپل حبیب پا دی ترتیب بانی لوی شان خپل حبیب تور کرے ہو ادی وجنا علماء لکلی دی او د صحابه کرام اجماع دا د نبی علیہ السلام نو رستو صحابه کرام هم داسی کړی دی چې چا د الله په حبیب دروغ جوړ کړی تهمت کړي دای بی عزتی کړي ناپدی طریقې باندې قتل شوی دی لکه دې کې سارم المسلول کې حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ واقعا ذکر کړي وای سوک چې د الله په حبیب قصدن عمدن دروغ جوړای ندی کی دو علماء دو مذہبون ہم ذکر کری سو کوئی قصدن عمدن چی سوک پا پیغمبر دروغ جوڑے وی دا کافر دے قتلو لے بشی او چاویلی لوی گناہگار دے دو علماء دو مذہبون دی بھی دے بارک بے دی دے کی حدیث ذکر کرے دے چی او کسو اغای او قوم تلارو او ای تیوی زر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا سبانی امیر کرے او ما ته وی چې سدې خوخی بس د دې قوم بارکه غفیصلی کوا. او اصل کې وجه دا وا وای د جاهلیت په زمانہ کې په دغه قوم کې او زنانه و نغې ته د نکاح پیغام لګلو نو اغه غرت کړو نو د په دې طریقې اغه زنانه د قبضې د لاندې راوسته. نا قوم پټ یو کس نبی علیہ السلام ترولې ګلو چې قربان یو کس راغلی دی او هغه وای چې زه د جانب رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو ته عامل او گورنر او قاصد او ما ته ویل چې دای بارا کې صفه سلا کوي نو هغه وکي. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورپسې یو کس لې ګلو ان وجدته حیا فقتله که ژوندې دی ومند نو قتل کړه. دا د پیغمبر بی عزتی و چې را لېګلې نیت وې پیغمبر را لېګلې. وَإِنْ أَنْتَ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَحَرِّقْهُ بِالنَّارِ. یو حدیث کې دا سره راغلی کدی اومند چې مړ دی نو به په اور وسوځوا. په دې په خبره باندې پمړونی په اور وسوځوا. فَانْتَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ لُدِغَ فَمَاتَ. دې چې تلو نه راغې نمخ کې هغه سره لړم چې چلے او ختم شو. په دې په خبره باندې نو د الله د حبيب د حکم مطابق دا غلا شو وسوځولو. بعضي روایتو کې دا سره راغلی دي چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم کله دا صحابي ورپسې لګلو ناغته وی لاړ شاه و یو سره او داغه دی او قبیلې د زنانه سره محبت او نای په نکانه ورکول د دا طریقه جوړه کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې. دا الله حبیب لای په خبر ورو لګل دا الله حبیب ورته وی صحابي ته وی لاړ شاه د سره لړشا. فین امکنک الله منه فضرب عنقه واحرق واحرقه بالنار ولا اراك الا قد كفيته. دا الله د حبيب معجزه وی لارشا نو دا سټ به وې او پورې اوس وځوا. خو ما ته دا سخکاری چې تزین الله به کافی شوی غل ان کفیناک المستهزئین. نو دا الله د حبيب قاصد روتو دا الله د حبيب قاصد روتو نو دا آغی نمخ کی آغا سچی چلے و مرشو او بیا اور پس نبی علیہ السلام قاسدو لگلو جما خو تعالی ویلو چی پا اوری اسوا زوا خو فا انہو لا یعذب بالنار الا رب النار. پا اور بس سزا نور کئی مگر دور مالک نو پا اور اسوا زوا ما نو پا اور مانے سزاگانے کور کڑیشوی دی نو عادت دی نہی نمخ کی وی پا اور بس سزا نور کئی مگر مالک دا اور بور کئی مالک دا اور بور کئی. نو پدی ترتیب بانے صحابہ کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا چا دا قتلول حکم فرمائے لے دے چاچے دا غشان کار کرے چاچے دا غشان کار کرے دے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغای بارکی سفکڑی دی یعنی دا آغای بارکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غشان دا قتل حکم فرمائے لے دے د صحابه کرام په دور کې موږ را د خلفای راشدین او اجماع او پدې چې چا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بی عزتی فرمایلې دا ناغی سی کړي دي قتل کړي دي. مهاجر ابن امیہ رضی الله عنه یو صحابي او د یمامی گورنر مهاجر ابن ابي امیہ او یو دو زنانه وی دای بدا غان بجان کول نو یوی پکی س اشعار او غان بجان کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ردی وای ورته زنانو د کافرو د زنانو قتلول په جهاد کې منه دي. خو یو زنانه که د حضور پاک بی عزتی کو نابم قتلول شي بیا د هغه قتلول معاف نه دي. او بل ونو هغه به مسلمانانو بی عزتی او حج وکول حج و بی عزتی ته وای او به حرمتی ته وای ناغه دواړه روغختی نو د دغه دواړو نه لاسونه پرې کړل او د مخکینی غاخونه ولا مات کړ. صحابي پیږي په خبر باندې او دغه وخت کې خلیفہ او سید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله عنہ ته خبر اورسه د ناغور ته خط لګول فكتب الیه ابو بکر رضی الله عنہ بلغنی الذی سرت به فی المرأه التي تغنت ورمزت بشت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلولا ما قد سبقتنی لا مرتک بقتلها. خط ورتولی کلو چی ما تا خبر را رسیدلی چی او زنان دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخی کڑی او تا تتش لاس پرے کڑی او غاخو ندی ولا مات کڑی نچون کتا مخ کی فیصلہ کڑی که مخ کی ماتا پتا وے نو ما بتا تا دی دا قتلولو حکم کڑے وے چھ قتلے کا پا غاخونو کٹکولو ماتولو پلاس پر کولو کار نکی ادی وجہ نگورا تاسو لدہ معلوم دا چھ زمونگ دا حکمرانان نری دی دا آغا خلکو سر اس کس متعلق کٹ نکو چچا قرآن شریف گندگی لور غرزول دین مخ کی دا واقعی آغا دا میشہ دا یہودو طریقہ دا چھ دا مسلمان اس تعلقات کٹ نکل بیا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی وشوا نو دی ایمان تقاضا دادا چھ دی سور وسوے چھ سر تعلق او قطع تعلق کرے لیکن دی پاغے بانے اسو نکل دا دا دی دا سو باطن نخدا دی پا دی زلکی چھ کم گندگی دا کنا دا دی دا ظاہر ندا معلومی کی پی گئی پا خبر بان پکار داو چھ دی دا سر ار قسم سفارتی تعلقات ختم کرے وے دا غی دا ہر قسم معاملاتو نا دی بائیکاٹ کرے وے زکر دی ایمان تقاضا دادا ایمان تقاضا دادا ذکر دا اللہ دا حبیب سور الوی شان دے یوزل سے منافقان فرمائے دا اللہ حبیب لا تأمنونی دا حدیث ما مخ قصہ سڑان دے ہوئے و خلقو ما مانت دار نگنے وان امین من فی السما زو خدا اغا چا مانت دار امشا پا اسمان کرے یاتینی خبر السما صباح و مساء ما تتاسو گو رئینا دا عرش دا مالک نسار و ما خام خبر رازی نو عرش والا مالک ہم یمین گڑی او زمکی والاو الا تأمنونی وانا امین من فی السما یاتینی خبر السما صباح و مساء دا اللہ دا حبیب لوی شانو دیو جنا امت مسلمتا گورا کلا وسو طاقت نی نو پا مکہ کی دا اللہ دا حبیب بی حرمتی بی عزتی کی دا وسو طاقت نو مسلمانانو صبر کولو او چکل وس راغلے اغا خلقی بلا مرگا و بلا قتلولو پریخی دی اگر شریعت متحرہ کے دام نشتا چی باز خلقی چون کی پا شریعت کے داشتا چی دا سی واقعہ راشی او مسلمانان پا یوزے پا جمعات یا پا یوبل میدان کے راجمشی او دا علماء و زمواری دادا چی دی خبر نہ خبر کی چی بای دادا اللہ دا حبیب بیزتی شوی امت تا قرآن و سنت سوی خو پا لارو کی جلسون ندی پکار یو خودی سر لارو بندیگی مسافر اللہ تکلیف ہوئی دویم گرسو پیری واقعات شول غلو ڈاکی مار پا جلوس کی اوزیشن دخل کو دکان نو لوٹ کی تاسو گو رہے کہ ندی جلسو جلسونو کی ندی وجنہ مونگ لباز خلق وی جلسو جلسا و جلوس تے نوز شرعان دا جلوس استو قائل نے پی گئی پا خبر آوان دا جلوس استو لاؤ جنڈا سوازو لاؤ دا دام دا کافر دا سیاست یوی صدا پی گئی پا خبر آوان زمون شریعت خدا دے مکہ مکرمہ کې د الله د حبیب بیزتی کېده د مسلمانانو وسنو سیکول دغه موږ د پاره طریقه د کوسمونی په مدینه منوره کې د الله د حبیب بیزتی کېده د مسلمانانو په لاس کې وسو طاقت نو سیکول دا موږ د پاره طریقه ده جلوس کې داوی کله مثال په تور یو عالم دی جلوس یې وستو او غلب ورل په دکان نو دې ذمہواری پچا بهګه تاسو ګورئ د خلکو بسونه او سوزول د خلکو گاډي او سوزول دکانونه لوټ کړل نو کہ یو سڑے لوٹ مار کئی او پدی کہ مرشو نو غل مرشو نو پی گئی پا خبر آوانے نو غل مر سنگ دے مر گئی تباشو دیو جنگو را دا جلوس اکثر دا سیوی چی دا خلکو دا وس نبار شی خبرہ سو پیری لوٹ مارشو شریعت دا لار بندولو حکم ندے کڑے شریعت دا خلکو دا مال دا لوٹولو حکم ندے کڑے او بیا دی پا لوگو را یو دینی جامع کی چی توتے چی دی دا پارا چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی شی جلوس و باسی او پا دغا جامع کی دا خلق و مال لوٹے دا سمر لوی دا نقصان خبر دا سمر لوی دا دیو جن امت مانے کل دا سی او در دراشی کنا نو دا بعضی مسلمانانو دا تباہی سبب شی او دا بعضی دا اللہ سرا دا دوستی جوڑے دو سبب جوڑ شی نو دا جلوس و دغی پا دی مانے بعضی خلق و باسی لا رخو پی خام خواب بندش کل اگر دو دو گھنٹے دری دری گھنٹے لارا پہ بند لئی او لوٹ مار پا کیوش لگا تاسو گو رئی دا غریبانانو بسنے او سوزول دا کمزے کی شریعت اجازت کرے چی چا کلیمہ ویلنو دا اللہ دا حبیب حکم دے یو پلتوے چیزی عزت دا اللہ دا حبیب گٹم بل بل دا اللہ حبیب وی چا چی کلیمہ ویلی دا اغا مال او جان پتا حرام دے تا چی دا اغا مال تا نقصان و رسول پر از دا قیامت بد آغد دی لا الہ الا اللہ سرسکے پی گئی خبر وار دا جلوس او دا طریقہ نه دا کوم را د چې د ټولي دنیا د مسلمانانو حکمرانان به خوند دي کچره د نور سنم کوله او د دې خلکو سره قطع تعلق کړي نو دغه به ایمان تک په نور سزور نور زی نو مال خبان حضور ورزی چی کم مالی نقصان ورت رسی خدا بے خوند دی سر اس قسم داد دئی د سو عبات نہ عمر رضی اللہ عنہ واقعات دے کہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے چی اوتی عمر برجل سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتله ثم قال عمر من سب اللہ و سب احد من الانبیاء فقتلوه یو سڑی نبی علیہ السلام تا بدر دی ویلے عمر رضی اللہ عنہ خلافت نچور تراوستے شو قتل کو او حکم یو فرمائلو چی چا دا اللہ بی عزتیو کا چا دی یو تن دا پیغمبرانو بی عزتیو کا نو شریف سلس دا فقتلو قتل کر دا دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوا دا غوی فیصلو دیو جنا کلے چی دا بیت المقدس فتح کو نو قسطنطین دا غی مشر دا ور سره د شام په لار کې ملاو شو او عمر رضی الله عنه شرطو نو لیکل به خطبه وی او د ناستو ور د کافر سره کستا لین دین او معاهدم دا نو دا په دې مشروطه ایجاب دین بارا کی چیڑی نه که دین بارا کې او چیړل د قران د دین د مسلمانانو د الله د حبیب بارا کې سوې نو د مسلمانانو دا غ سره معاهده او عهد ختم شو امیر المومنین رضی اللہ عنہ پاسے دو او آغا شروع تی لستل نمخ کی تی خطبہ ہوئے وی الحمدللہ واستعینہ من یہد اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا ہادی له نو دغد شام نبتی ہوئے چے ان اللہ لا یدل احدا اللہ سو گمراہ کینا دا اعتراض حکومت رضی اللہ عنہ وی ما تقولو اغوا نری دا خود به وی دک تناز تو غوی لا شی سم وی دی نو چا غ بیا دا وی به دا وی نو عمر رضی اللہ عنہ چالو چې دا خطبه و ام دادې سوې وی دې دا سی وی د عمر رضی اللہ عنہ ورته وی انا لم نعتک الذی اعتینا کا لتدخل علینا فی دیننا وی تا سره ګره مونږ دا عہد او صلح په دین نه کړی چې د مونږ دین کې دی چېړي والذی نفسی بیدیه لئن عدت لأضربن الذي فيه عينك وی دو پیری خود خبر او کا قسم ملی پاغزات چه زما روح دا غلاس کی دا دا فاروق اعظم قسم وی کبیا دے گن گنو کل کنا او خبر دیو کا ندا کم استر کی کم زی کی نی دا در نل رکو پی گئی خبر والے عمر رضی اللہ عنہ بیا خبر او کا غلے پاتے شو پی کدریم زلی سوی نو بس سر تھی والو وی دا مونگ دید پارا تا سر صلح و معادن کو چی تزی زمونگ دا پیغمبر و دا دین و دا قرآن بیزتی و بی حرمتی کے والذی نفسی بیدیه لئن عدت لأضربن الذی فیه عیناک وی قسم می دی پا غزات چی روح می دا غلاس کدے کچر بیا واپش وی نو دا استر کی چی دے کم سر کی دی کنا دا سر در نلرکو دا سر پدی ترتیب بانے زمائی عزت مندو صحابہ کرامو مونگ و تاسو تا دا دین یو نقش پری خدا د دین یو نقشه مونږه تاسو له پدی پریخې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله ته یو کسرا واستے شدا خلیفہ راشد او دنیا د عدل او انصاف نه ډک کړي و ور کنزل یې کړي وی عمر ابن عبدالعزیز ته رحمه الله ته نو ما هغه حکم کو چې بس یو سو دوری و هاي وی پزان می کارم نشته خود له پکې فائدہ زکه په درو و او به وی چې انه لا یقتل الا من صبر رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبشی قتل له مگر اوسو چې رسول الله تبدر دی وی نو دا د خلیفہ راشدم فیصله دا چې پدی ترتیب باندې او دا حکم د دین دی چا چې ټولو دی په لوګری چا چې په انبیاء علیه السلام کې یو نبی تبدر دی وی نو دا غد پارم دا سزا ده او دی پسی گور دا اخیر زمانہ دا بازی صحابہ تبا دی ردی وی نو علماؤ لیکلی چی سوک صحابہ کرام تبا دی ردی وی یا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تبا دی ردی وی نو دا آغی بارا کی محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی پینز سوا شپک شپیتم صفحہ کی آوی امام مالک رحمت اللہ علیہ بی من سب ابا بکر جلدا ومن سب عائشہ قتلا ویچا امام مالک رحم اللہ و امام المدینہ دے امام مالک رحم اللہ لوی شان و لکد بادشاہان و شان او درس بے ورکولو پا مسجد نبوی کی دا اللہ دا حبیب دا روزی شریف سر او مخ کی بوی مسجد نبوی معطر کرے شو امام مالک رحم الله علیه یو کس زمواری اغستې وا روزانه به نوې جوړه چول د درس حدیث ته پر او لکه د شاهانو درس پیو زکه په باز علماء وي چې بلا تخت او بلا لخر کو سوک بادشاه ګوري نو امام مالک رحمت الله علیه ادا خبر ډېر کولا چې کل یو خذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے خلق واری دنیا کی چسو کم دی زن خبر بید منلو قابلی زن بدرت کولوی خو صاحب دے خبر ندے تول خبر مقبول و مرزول دنیا کی چسو کم دی زن خبر بید قبلولو قابلی نو زن بدرت کولو قابلی مگر صاحب دے خبر چدے دے خلی مبارک نے جسر ہوتی ناغا تول بیا منی او کنی منی نو اسلام سر دکار نشتر. امام مالک رحم الله و چاچا ابو بکر رضی اللہ عنہ تبد ردی ہوئی دا با پا درو والے شی او چا عائشی بی بی تبد ردی ہوئی نو د 10 عام پ اسلامی قانون کی قتل لے او بے بدایات ہوئی چی اعزکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین او دا شان د نور صحابه کرام مبارک ایم ذکر کړي د نور صحابه کرام مبارک هم ذکر کړي بلکې د عمر رضی الله عنه یو عجیب واقعې ذکر کړي وې دا هغه د خپل بچی او د مقداد رضی الله عنه په منس کې خبره وا حافظ ابن قیم رحم حافظ ابن تیمیه رحم الله ذکر کړي د خپل کتاب په اخر کې د عبید الله ابن عمر او د مقداد رضی الله عنه په منس کې جګړه راغله و نو د عمر رضی الله عنه د بچی د خلینا هغه ته بدر دروته وي فقال عمر علي بالحداد اقطع لسانه لا يشتري احد بعده يشتم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخل بچي عمر رضي الله عنه ما تلهار اوري اور توای چي اوتي ر 4000 سره راړي د دې خپل بچي نه جب پرې کو چې د دې نه پس سوک د الله د حبيب صحابه کرامو ته کنځلي ونکشي. وفي رواية فهم عمر بقطع لسانه عمر رضي الله عنه دخبل بچید جب پر کول اراده ولر لجدا جب تکٹ کو نو اصحاب د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم را لټول ورته مينتو نکول او مجبور کو اغه وی زرونی اقطع لسان ابني لا يشتر احد بعده يسب احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وی پریم زئی چې دا جب ته پر کوم مينتو نرا لمکوي چې د دې نه پس چې د خپل بچی نه جب پرې کوم نو آئنده به دا څوک جرأت نه کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مرګره دی او دې ورته بدره دی وای د صحابه کرامو ډیر لوی شان دی او په موږ تاسو ډیر لوی احسان دی کچره صحابه نه وي دا دین بچا موږ تاسو لرا رسول دی وجنه صحابه معیار د حق دی څوک چې دای پسې بدره دی وای هغه منافق دی صحابه چې سکړیا څوک چته کولیش او دا غي چې کوم محبت د الله د حبیب سره آغا محبت دبل چا کله جوړې دیش کله چې مکه مکرمه فتح شو نو انصار سره غم پیدا شو چې دا خود دواړو جهان او سردار مونږ ورته زیور کړې وسی نه پاتې نشي ته الله حبیب ته پټ څوک راغی چې انصار خو خفه دي او وای چې نبی علیہ السلام پاتې نشي دا الله د حبیب د محبت غو خطبه وا الله حبیب راغی ویا معاشر الانصار قالوا لبیک یا رسول الله قال قلتم اما الرجل فادركه رغبه في قرابته ورافه باشيرته قالوا قد كان ذلك قال كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليكم المحيا محياكم والممات مماتكم فاقبلوا اليه يبكون وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا لِظَنٍّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ رواه مسلم. انصار سره فکر پیدا شو مکه فتح شو چې نبی رسول سلام خپل وطن فتح کو پاتې نشي لذا الله حبیب راغې وې انصار دي جدا کینی نور دي ورسره څوک نه کینی یہ دلی دا انصار وی وی لبیک یا رسول اللہ تابیدار وی تاسو دا خبر کړی وی او دا الله حبیب مونږ د بخل د وجه نکړي چې تاسو چته پاتې نشي الله حبیب ورته وی تاسو لس زدا الله بندا او دا الله رسول ما الله تا استاسو وطن ته هجرت کړي دا درته سو کوئی چې زما مکه کې پاتشم المحیا محیاکم والممات مماتکم ژوندونم زبا استاسو ده تو وفات نه پسم زده مدینه منورې ای وی الله حبیب کتا سو خبر در رسیدلی نو مونږ ورته محبت د وجې نه ویلې او پتا سو د محبت د بخل د وجې نه ویلې چې پاتې نشي ته الله حبیب ورته وی ز تاسو په دې خبره کې رښتیا غنم او تاسو معذور غنم د صحابه کرامو لوی محبتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا الحمدلله د هر مسلمان ایمان دی چې د ځان نه د اولاد نه د خپل ارث نه با دا غ محبت د الله د حبیب د محبت سره ډیر وي او کده چا د الله د حبیب سره محبت د ځان او د اولاد او د بل چا نه کم وي هغه مؤمن نه دی الله دې موږ او تاسو لا محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیب کی او دغه محبت دې الله موږ ته ذریعہ او وسیله د نجات وکړي تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم محبت دا موږ او تاسو د پاره د نجات ذریعہ ده خدای الله د حبیب محبت سره چې موږ د غید سنت طریقو تابعداري وکړو او په هر خبره کې د غید حکم د غید قول فعل خیال وساتو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین دعاګانې غواړی یا الله سره بیماران دي شفای کامله ورته ورکړي دا څومره حاضرین غایبین مسلمانان دي چا سه دینی دنیوي حاجتونه دي الله دا تمام حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي پروردګار عالم د شاو اولاد نیت ورته نیکمل صالح اولاد ورکړي الله دا کم کافر چې الله استاد حبیب عزتی کوي الله استاد وعده دا چې استاد خپل حبیب د حفاظت او دا غید عزت او د احترام نه بچاو او د فرمایلی الله نستو نابودی کی الہ العالمین تباہ و بربادی کی او کم حکمرانان الہ العالمین باوجود د دین چي استاد حبیب بی عزتی کی او غی سره بیا هم تعلق ساتي الله ک نصیب کی ہدایتی ور لو کی ور نه تباہ و بربادی کی داسه بے خوندا او ذلیلا او بی مانا حکمرانانو نه تمام امت مسلمت نجات ورکی وصلی الله تعالی علیہ وسلم Thank you.